उसको एकदम अग्नि में छोड़ दीजिए, लाल लाल करके हो गया तो लोहा तो दिखाई देता है पर अग्नि नहीं दिखाई देता है। अब लाल रंग लोहे का दिखाई देता है। यहां तो दृष्टांत का ये अंश लेना, क्योंकि अग्नि तो ताप से मालूम भी हो जाएगा स्पर्श से, पर ब्रह्म तो ऐसा है नहीं, इसलिए अंदर बाहर व्याप्त होने पर भी ब्रह्म जो है वह दिखाई नहीं देता। वही रंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम् दूरस्थम चंद के चतत। कहते कहाँ है ब्रह्म, कहते ब्रह्म कहाँ है, बहिरंतस्य भूतानाम, भूतानाम बहिः और अंतस्य, जो बाहर भी है अंदर भी है उसको कैसे बतावे कि कहाँ है। शरीर की अपेक्षा से बाहर कर दो आप, बाहर भीतर तो कोई चीज है नहीं ना, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो है नहीं, खाली व्यवहार होता है। इस शरीर को लेकर के हम कह देते बाहर, और शरीर को लेकर के कह देते हैं अंदर। पर शरीर को लेकर के आप कहते हैं, जैसे यहां को लेकर के हमने कह दिया कि ये पश्चिम और ये पूरब, तो ये कह दिया ये पूरब, और जब वहां खड़े हो जाएंगे तो ये इधर पश्चिम हो जाएगा। तो ये चीजें व्यवहारिक हैं, बहुत चीजें व्यवहारिक होती हैं, पारमार्थिक नहीं होती। तो विशेष चीज दिखाई देती है, सामान्य चीज नहीं दिखाई देती है। यहां पर ये बताते हैं कि भूतानाम, भूत किसका नाम है, भवन धर्म जिसमें है उसका नाम भूत। भवन धर्म जानते हैं, उत्पन्न होना, उत्पन्न होना रूपी धर्म जिसमें है वो संपूर्ण कार्य कहे जाते हैं। तो उसको जो है वह उनके बाहर भी है अंदर भी है, उसी में सत्ता प्राप्त कर रहे हैं और उसी में। ऐसे मान लीजिए कि आकाश है और आकाश में उत्पन्न हो गया ये घट, तो घट हो गया भवन धर्मी, घट हो गया भवन धर्मी, तो भवन धर्मी जो घट हो गया तो वो घट के अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है। यदि कहो कि हमने जो है लोहे का एक गोला उत्पन्न कर दिया, तब तो उसके अंदर आकाश नहीं है, है? नहीं, उसके भी अंदर आकाश है। क्यों? कि उस गोले को आप यहां से वहां कर दीजिए तो वहां जो क्या आकाश वहां का कहीं चला गया था? आकाश कहीं से वहां आया क्या? तो आकाश तो वहां था ही, वही तो अवकाश प्रदान कर रहा है, इसलिए वो आकाश तो था ही वहां पर, वो गया नहीं था कहीं, वो निरवयव है, अवयव वाला भी नहीं है कि इधर से उधर कर देंगे। इसलिए जितना भी उत्पन्न होगा, जैसे आकाश में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसके अंदर भी आकाश है और बाहर। हम कहते हैं कि इसीलिए तो मैं बताया, उस गोले को यहां कर दीजिए, अभी ये आकाश यहां से हट गया था है? तो फिर कहां से आएगा? आकाश नहीं हटा था, आकाश वहीं था, जहां गोला है वहां आकाश था ही, समझे ना, पहले भी था, बाद में था, उस समय भी था। हाँ, इसीलिए कहते परमात्मा में देखे सृष्टि के पहले भी परमात्मा था, सृष्टि परमात्मा में हुई, स्थिति भी परमात्मा में है और संहार भी परमात्मा। परमात्मा सत्ता में ये जो उत्पत्ति हो रही है, इसलिए परमात्मा अंदर भी है और बाहर भी, दोनों जगह। और अंदर यदि प्रत्यक्ष इसीलिए करते, हृदय में प्रत्यक्ष कर लेता है तो हृदय को क्या कहा यहाँ पर, वो बाहर जितना बड़ा है उतना बड़ा वो भी है ना। पहले तो कह दिया अणु सी अणु है, और फिर कह दिया महतो महीयान, कहा यावन बाहर जितना बाहर का है वो अंदर का भी वही है, क्योंकि आकाश एक है। तो इसी प्रकार यहाँ कहा कि भूतानाम बहिरंतस्य। अब कहा अच्छा, भूतों का बाहर अंदर है, लेकिन भूत तो फिर अलग हो गए कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, भूत अलग हो गए ना। अरे शरीर के बाहर भी है अंदर भी है, तो शरीर तो पृथक हो गया कि नहीं उसे, तो कहा शरीर भी वही है। देखिए घट के अंदर आकाश है ये समझ में आ जाता है, घट के बाहर आकाश है ये समझ में आता है, घट भी आकाश है कि नहीं। देखो घट उत्पन्न नहीं हुआ तो मृतिका रूप ही था, मृतिका उत्पन्न नहीं हुई तो जल रूप ही थी, जल रूप उत्पन्न नहीं हुआ तो वो सब वो घट पृथ्वी रूप वो अग्नि रूप था, और अग्नि उत्पन्न नहीं हुआ तो वह घट वायु रूप में था, और वायु उत्पन्न नहीं हुआ तो घट किस रूप में था, वो घट ही आकाश भी है। घट भी आकाश है और घट के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। इदम तत्व का को देखे किस रूप में सिद्ध करना है, तो पहले तो कह दिया बहिरंतस्य भूताना है, और फिर कह दिया अचरम चर मेव चर। ये चराचर जो जगत है ना, चर अचर सभी, थावर जंगम रूप सारा का सारा जगत है, वही है, क्योंकि कल्पित अधिष्ठान से भिन्न होता नहीं है। कितना भी दिव्य कल्पित को देख करके लोग कितने भी मोहित हो जाए, पर अधिष्ठान से भिन्न वो नहीं हो सकता। तो इसी को ध्यान में रख करके, जैसे रज्जु जो है कल्पित संपूर्ण जो है वह सर्प धारा इत्यादि, किसी को सर्प बुद्धि हो रही है उसमें, किसी को धारा बुद्धि हो रही है, किसी को जो है वह रज्जु में छिद्र बुद्धि हो रही है भूछिद्र, कितनी भी बुद्धि क्यों न हो जाए, पर वह वो सारी बुद्धि रज्जु ही है। ऐसे चराचर जगत कितना भिन्न क्यों न हो जाए, पर ये सारा चराचर जगत जो है वह ब्रह्म ही ज्ञ ही है, वही ज्ञ है। कहा कि बड़ा मुश्किल काम है, आप कह दिए कि सारा का सारा जब जो है उससे भिन्न नहीं है, वही सर्वात्मा है, तो ऐसा जो है जब चर भी है अचर भी है तो फिर उसकी पहचान क्यों नहीं होती है। कहा कि सब जगह है, बाहर भी वही है और अंदर भी वही है, फिर भी नहीं जाना जाता था, क्या कारण? जो आपके बाहर भी हो अंदर भी हो वो भी नहीं दिखे आपको, तो बड़ा मुश्किल काम है ना। अरे बाहर देखना हो बाहर देख लो, अंदर देखना हो अंदर देख लो, आंख बंद करके भी देख सकते हो, आंख खोल करके भी देख सकते हो, ऐसी चीज क्यों नहीं दिखाई दे रही है? हाँ भाई चराचर सभी है तो जानने वाला भी वही है, जो जाना जा रहा है वो भी वही है, दोनों तो वही है ना। तो जानने वाला तो आप जानते हैं अपने को, पर जो है वह आप इतने महिमा वाले हैं ये नहीं जानते हैं, यही कभी है गड़बड़ी। कहा कि ऐसी बात है कि वो है पर नहीं दिखाई देता, इसलिए कि अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म वस्तु सामने होने पर भी नहीं दिखाई देती। यदि वो स्थूल होती, स्थूल कौन होता है कि स्थूल देखिए गुण को लेकर के स्थूलता होती। पृथ्वी सबसे ज्यादा स्थूल है, क्यों? पृथ्वी में 5 गुण हैं, उससे सूक्ष्म जल है उसमें 4 गुण हैं, उससे सूक्ष्म अग्नि है उसमें 3 गुण हैं, उससे सूक्ष्म वायु है उसमें 2 गुण हैं, उससे सूक्ष्म आकाश है उसमें 1 गुण है। और निर्गुण जब आकाश ही नहीं दिखाई देता है, तो निर्गुण कैसे दिखाई देगा? तो निर्गुण अति सूक्ष्म हो गया। निर्गुण जो होगा वो हो गया अति सूक्ष्म। तो अत्यंत सूक्ष्म हो गया ना, सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम आता है ना, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, नित्य है, इसलिए जो है वह गृहित नहीं होता। और इसी को कहा था, देखिए अंदर बाहर के लिए एक श्रुति आती है ना, तद अंतरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाह्य, ये कहां इसमें आया? कहा तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो इस प्रकार जो है आता है, तो ये गीता में भी देखिए, मया तत इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त मूर्ति मेरे द्वारा सारा का सारा है। और यही जो है देखो, अचरम चरमेव च, इसके विषय में यदि श्रुति देखना चाहें आप, तो प्राणो ही सर्वभूतैर विभाति, ये परमात्मा ही सर्वभूतों के साथ यही प्रतीत हो रहा है, सर्वभूतैर विभाति। तो इस प्रकार जो है वो अचर और चर करके वही प्रतीत हो रहा है, दूसरा तो है ही नहीं, तो कौन सा प्रतीत हो? ये कह दिया कि सूक्ष्मत्वात्, ये सूक्ष्म होने के कारण नहीं जाना जाता, भाई क्या किया जाए, क्योंकि सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्य। तो कहा सूक्ष्मत्वात् तद गेयम तद ब्रह्म अभिगेयम, सूक्ष्म होने के कारण वह नहीं जाना जा रहा है। तो दो हेतु है, सूक्ष्म होने के कारण नहीं जाना जाता और आत्मरूप होने के कारण, क्योंकि सूक्ष्म कोई चीज हो तो बड़े बड़े वैज्ञानिक हो रहे हैं, बड़े बड़े यंत्र निकल रहे हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी पकड़ लेंगे। लेकिन समस्या ये है कि इदम को ही पकड़ेंगे, और ये जो है ज्ञेय तत्व ये आत्मरूप है। आत्मरूप होने के कारण इसको पकड़ने में बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि आत्मरूप है तो पकड़ेगा कौन, जानेगा कौन? और जो इदम हो जाएगा वो आत्मा नहीं होगा, जो इदम हो जाएगा वो अहम नहीं होगा, वो आप नहीं हो सकते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न यही करता है कि आत्मा को कैसे जाने? अभी जो है जिसको जानोगे वो आत्मा नहीं होगा। प्रश्न ये है, और जो आत्मा होगा उसको इदम तया जान नहीं सकते हो, इसलिए आत्मा को जानने में कठिनाई तो है, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं। तथा सूक्ष्मत्वात् तदाविगेयम् तद्गेयम् ब्रह्म, वो जो गेय ब्रह्म है अति सूक्ष्म होने के कारण और आत्मरूप होने के कारण ये जाना नहीं जाता। तब आप फिर तो जाने नहीं जाएगा किसी से। कहा कि ऐसी बात नहीं है, दूरस्थम चांतिके चित्त तत् दूरस्थम, जो अविवेकी है असाधक है उसके लिए तो क्या है, बहुत दूर है वो, तो जो है कितने प्रकाश वर्ष चलता रहे तो भी जो है उसको मिलेगा नहीं। जन्म कोटि जो है श्रद्धा भक्ति ध्यान समाधि यतमान ही या तुम शक्यो देव इहै वासु, ये ईश। भाष्यकार भगवान कहते हरिमिडेस्तु कि श्रद्धा भक्ति ध्यान समाधि यतमान, जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक जो है वह ध्यान निष्ठ होकर के समाधित होकर के निरंतर उस तत्व को जानने के लिए प्रयत्नशील है, तो ज्ञातुम शक्य वो जानने में समर्थ हो जाएंगे। यही वह यहीं पर वो ईश उस ईश को जानने में समर्थ हो जाएंगे। और दुर्विज्ञो जन्म सतैस चापी बिना तेईस, जो साधक नहीं है श्रद्धा भक्ति इत्यादि से युक्त नहीं है तो 100 जन्म तक जो है वह दौड़ते रहे प्रयास करता रहे तो भी जो है उसको परमात्मा दर्शन देने वाला नहीं है। इतना सस्ता मत समझिएगा परमात्मा को कि 2 माला जप कर लिए और खड़ा हो जाएगा। दुर्विज्ञो जन्म सतैस चात, इसी को यहां पर कह दिया कि दूरस्थम, उसके लिए तो वो दूर से दूर है, वो ज्ञेय तत्व जो है उसके लिए क्या है, दूर से दूर है, दूरम सुदूरम। एक आता है ना एक श्लोक है, देखो किसी टीका में होगा, तदेजति हाँ दूरत्व है, हाँ अज्ञानी को दूरस्थ है ना, दूरात सुदूरे तदिहांतिके च, है ना ये श्लोक है ना, दूरात सुदूरे तदिहांतिके च पक्षत्युहैव निहितम गुहाया, वो दूर से दूर है और नजदीक से नजदीक है। किनके लिए, जो पश्यत्सु जो ज्ञानी है उनको यही वो गुहायाम निहित, यही अपने हृदय गुहा में जो है उपलब्ध कर लेते हैं उस परमात्मा को। तो इसी को भाष्यकार भगवान ने कहा था कि श्रद्धा भक्ति ध्यान समाधि यतमाने ज्ञातुं शक्यो देव इहैव आशु ये ईशा, और दुर्विज्ञो जन्म सतैश्चापि, नहीं तो सैकड़ों जन्म जो है, अब कितने जन्म अपने लोगों के बीत गए होंगे कोई ठिकाना है, कोई गिनती कर सकता है, अनादि अनादि से जो चला आ रहा है जन्म वो कहा कतरा है इसका क्या शक्य है उसे। मोक्ष यदि मिल जाता तो जन्म क्यों होता, हाँ महाप्रलय में सो तो जरूर गए थे, तो सोते तो रोज ही हो, उस समय जगत खत्म हो जाता है। और जब सो जाते हो गहरी निद्रा में तो उस समय जगत कहाँ रहता है, उस समय तो जगत नहीं रहता। आप कहेंगे रहता होगा, और रहता क्या होगा ये बताओ कि गहरी निद्रा में सोया हुआ राजा अपने को राजा समझता है, स्त्री अपने को स्त्री समझती है, पुरुष अपने को पुरुष समझता है, सन्यासी अपने को सन्यासी समझता है, गृहस्थ अपने को गृहस्थ समझता है, तो जो अपने को समझ रहे हो वही नहीं रहा तो फिर जो है वो कहां रहा जगत बोलो। इसलिए श्रुति ने कह दिया सता सौम्य तदा संपन्न हो, उस समय तो परमेश्वर के साथ रोज ही एकता हो जाती है, लेकिन रोज ही एकता होने पर भी ज्ञात नहीं होता परमेश्वर से। यही सत्य। एकता तो हो जाती है पर ज्ञात न होने के कारण जन मन का चक्र नहीं छूटता, वो ज्ञात होना चाहिए। अभी हमको कोई मूर्ख कह दे तो बड़ा गुस्सा आता है, अब मूर्ख नहीं होते तो जन्म क्यों होता, सीधी बात है। तो मूर्ख तो है ही है, मूर्खता न होती तो जन्म क्यों लेना पड़ता भाई। इसलिए मूर्खता को स्वीकार कर लेना चाहिए, स्वीकार करने में बड़ा सुख है। तो ये कहा कि जो है दूरस्थम, वो दूरस्थ है जो है और नजदीक से नजदीक भी है। जो विवेकी है उसके लिए नजदीक से नजदीक है और नहीं तो जो है दूर से दूर है। कोई लोग ऐसा भी मानते हैं, थोड़ी जटिल कल्पना भी करते हैं, पर ये अर्थ जो है वो जरा ठीक सत्य है। ये भाष्यकार भगवान को जो है ये अर्थाभीष्ट है। कोई लोग उसमें जो बहिरंतस्य मानते हैं ना, बहिरंतस्य, उसमें जो विकार है षोडश विकार, इसको तो बहि मान लेते हैं। और जो एक दो कार्य कारण दोनों है ना, सप्त प्रकृति विकृति, इसको अंत मान लेते हैं। और इस प्रकार संपूर्ण जगत में व्याप्त मानते हैं, संपूर्ण जगत में व्याप्त मानते हैं। पर ये सीधा साधा अर्थ जो है वह बुद्धि में बैठने वाला अर्थ ठीक मालूम होता है। ऐसा शायद हमारा ख्याल है कि वो नीलकंठ ने लिया, उन्होंने बहुत इसको थोड़ा जटिल बना दिया। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद्सर्वस्यास्य बाह्यत्। ये पूरा मंत्र ही है। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद्सर्वस्यास्य बाह्यत्। वेदांत तभी समझ में आता है कि जब दो विरोधी धर्म एक साथ एक जगह ठीक समझ में आ जाए। बिना इसके जो है वह वेदांत नहीं समझ। निर्गुणम गुण भोक्त, ये दोनों एक साथ एक ही में समझना पड़े। तो ये जो है वह मैंने एक परमार्थ दृष्टि से कह दिया, एक व्यवहारिक दृष्टि से। व्यवहार में भी इसी प्रकार चलता है, मान्यता पर ही सब व्यवहार कर चलता है। अभी कह दिया कौन है का प्रधानमंत्री, और फिर कह दिया भूतपूर्व, फिर कह दिया अरे वो गवन, वो जो जिसने गवन गमन किया था ना, उसको अभी जेल की सजा हो गई। अब ये बताओ कि उसमें क्या है, एक व्यवहार है, वो व्यक्ति तो जो है वही है, पर एक व्यवहारिक दृष्टि से सारी चीजें कही जाती है। ऐसी एक व्यवहारिक दृष्टि होती है, पारमार्थिक दृष्टि होती है। जो पारमार्थिक दृष्टि से तो ये शुद्ध मुक्त स्वभाव है, और व्यवहारिक दृष्टि से जो कह लो वही है। व्यवहार में जिस समय जो कह लिया भाई वही पक्का है, व्यवहार भी अपनी जगह बहुत पक्का है। अब इसमें प्रधानमंत्री है तो आएगा तो 1 करोड़ रुपया खर्च होगा उसके जो है वह यहां प्रबंध में, और भूतपूर्व हो जाएगा फिर नहीं खर्च होगा। लेकिन जब तक वो व्यवहार है तब तक व्यवहार अपनी जगह वो बहुत पक्का है। इसलिए व्यवहार की जो लोग उपेक्षा कर देते हैं, वो उपेक्षा करने वाला ही व्यवहार नहीं है। व्यवहारिक सत्ता में व्यवहार अकाट्य है, पर पारमार्थिक सत्ता में उसका अस्तित्व नहीं है। पारमार्थिक सत्ता में वह अस्तित्वहीन है। बहुत बार मैं उदाहरण देता हूं कि आप टिकट रिजर्वेशन करा लेते, कहते उठो मेरी बर्थ है, व्यक्ति उठ जाता है, ये व्यवहारिक सत्ता है, उसको उठना पड़ता है। पर आपकी बर्थ है क्या? उतनी देर के लिए मान्यता है, जब तक आपका स्टेशन नहीं आया तब तक मान्यता है। उसके बाद कहीं बस ले जाना चाहे तो वह हथकड़ी पड़ जाएगी, तो उतनी देर के लिए मान्यता है। ऐसे देखो शरीर पर्यंत व्यवहार की एक मान्यता है, वो व्यवहार में बिल्कुल ठीक है पर वास्तविकता का कोई संबंध नहीं उससे। व्यवहारिक सत्ता टूट जाएगी, व्यवहारिक सत्ता टूट जाए तो सारा साधन ये उपदेश सारा कोई व्यवहारिक सत्ता में है, पारमार्थिक सत्ता में थोड़ो है। साधन तो व्यवहारिक सत्ता में होता है ना, साधन व्यवहारिक सत्ता में है, उपदेशक व्यवहारिक सत्ता में है, यज्ञ व्यवहारिक सत्ता में, जितना भी हमारे पास साधन करने उन्नत करने का मार्ग है सब व्यवहारिक सत्ता है। तो पारमार्थिक सत्ता के लिए भी व्यवहारिक सत्ता को मानना होगा। इसलिए देखेंगे आचार्य भगवान इधर तो दर्शन की दृष्टि में क्या है और उधर सभी देवता की स्तुति देख लीजिए, आप गंगा जी की स्तुति किया है तो नर्मदा जी की स्तुति किया है तो लक्ष्मी की स्तुति भी कर्कधारा स्त्रोत्र सब वो व्यवहारिक और परमार्थिक सत्ता में एक मेवा ज्योति के नीचे व्यवहार इनका कोई विरोध नहीं। दो सत्य का विरोध पड़ेगा, आपकी दो अहंता हो आपके अंदर, एक अहंता आपकी वास्तविक हो और एक अहंता काल्पनिक, तो उसका कोई विरोध नहीं। यदि नाटककार की एक अहंता आपने जो है वह जो नाम उसका है व्यवहार में उसी का है और एक अहंता जो है वह जो पाठ कर रहा उसका है, तो पाठ करने वाली अहंता को काल्पनिक अहंता और उसको वास्तविक बनता है, इसलिए सुंदर ढंग से पाठ कर लेता है कि कोई उसमें बाधा नहीं पड़ती। लेकिन दो वास्तविक अहंता एक साथ नहीं है, वास्तविक दो एक साथ नहीं, एक व्यवहारिक एक पारमार्थिक हो सकता है। वो पारमार्थिक के द्वारा व्यवहारिक बाधित हो और दो वास्तविक नहीं होता, संशेष भी वास्तविक हो और निर्विशेष भी वास्तविक हो, दो वास्तविक नहीं होता। निर्विशेष वास्तविक होगा संशेष औपाधिक, संशेष औपाधिक सविशेष को हम नहीं मानते ऐसी बात नहीं, ये भ्रम। सविशेष को हम बहुत मानते, इतना दूसरे मानते उससे कम नहीं मानते, सविशेष को व्यवहार भी हम पूरा का पूरा मानते और उसका पारमार्थिक स्वरूप अलग मानते। उस सविशेष का भी जो पारमार्थिक स्वरूप है वो अलग, जैसे हमारा जो है ये सविशेष है पर वास्तविक स्वरूप बिल्कुल, ऐसे देवता का भी जो विग्रह वह उसका जो है वह इसी प्रकार का स्वरूप है जैसे हमारा स्वरूप, इसलिए व्यवहार में हम उसको पूरा मानते हैं। लेकिन जैसे हमारा जो वास्तविक स्वरूप इससे बिल्कुल पृथक है, ऐसे देवता का भी वास्तविक स्वरूप इससे पृथक है और ये सारे व्यवहार में सभी मानते हैं। अरे शरीर को मानते हैं, फिर देखो इसी शरीर को जला देता लड़का, अब दादा पिताजी गए, अब पिताजी निराकार थे कि साकार थे, पकड़ो पिताजी तो उनको कहां गए, पिताजी कैसे, फिर भी समझ में नहीं आता कि ये पिताजी शरीर नहीं हुए तो मैं शरीर कैसे हो जाऊंगा, ये माया का नाम माया। अगर यह सूक्ष्म स्वास्थ्य का रवि जी हम दूर स्थान चाहते थे थोड़ा हम लोग कि बनी वही रीति व्याख्य मारा व्याख्य में देखें वही को लेकर के व्याख्यान करते स्वपर्यंतम देहम आत्मत्वे न विद्या कल्पितम अपेक्षा, ये शरीर पर ये स्वप पर्यंत चमड़ा पर्यंत जो ये शरीर है इसमें आत्मभाव कर लिया, अविद्या कल्पित, इसकी अपेक्षा से तमेव अवधि कृत्वा उसी को अवधि बना करके बाहर कर दे, शरीर से बाहर को बाहर कर दे, और तथा प्रत्येगात्मनम अपेक्षा देहमेव अवधि कृत्वा अंत। अब ये शरीर के अंदर जो प्रत्येगात्मा है उसकी अपेक्षा से अब देह को ही अवधि वहां भी बनाया। देह के अंदर आत्मा कहाँ है, अंतकरण कहाँ है, मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, देह के अंदर, और ये जो है कहाँ बैठे हैं, देह के बाहर। तो देह के बाहर और देह के अंदर दोनों देखते हैं। प्रत्येक आत्मा न अपेक्षा, हाँ प्रत्येक आत्मा न की अपेक्षा करके देह को अवधि बनाया, देह की अवधि बनाया, इसके लिए आत्मा तो वो अंदर हो गया, देह को देह का अवधि बनाया, अवधि बनाया तो देह के अंदर हो गया, देह के अंदर हो गया, और ये हो गया देह के बाहर। तो अज्ञान कल्पित कल्पित ये शरीर को लेकर के ऐसे ऐसा विचार होता है। ये तो रोज का व्यवहार है, इसको अंदर मानते हैं, इसको अंदर मानते हैं, इसको बाहर मानते हैं। शुरू दृष्टि से देखो तो दोनों समान है, इसको अंदर कहें कि इसको बाहर कहें, अच्छा। और जो है आपने ज्ञाता दृष्टि से देखो तो दोनों बाहर है, अरे दृष्टा के लिए दोनों बाहर है, जैसे खड़ा दिख रहा है ऐसे बुद्धि भी दिख रही है, ऐसे मन भी दिख रहा है, ऐसे इंद्रिया भी दिख रही है, दोनों किए हो गए, ये होने से बाहर हो गए, शरीर बाहर हो गया। पर अज्ञान कल्पित जो शरीर को अवधि बना करके होता अंदर बाहर, इसको तो पर्यटन दे। अब भूते जो वही बाह्य विषयात्मक, यानी भूते जो बही है, यानी जो पंचभूतात्मक शरीर है उसे बही बाह्य विषयात्मक, ठीक है, कथम अनात्मन एव आत्मत्व कल्पयेत। ये कहता शरीर तो अनात्मा है, इसमें आत्मा कैसे मान लेता है, आत्मत्वेन अविद्या कल्पितं अपेक्षा, अविद्या कल्पित हो गया ना, अज्ञान के कारण ये शरीर में आत्मबुद्धि हो गई तो अज्ञान कल्पित हो गया। अंत शब्दार्थम तथा अंत शब्द, अंत शब्द को कहा तथा प्रत्येक आत्मान भूतानां चराचराणाम अंतर मध्य प्रत्येक भूत, चराचर जो भूत है इनके अंतर माने अंत शरीर को लेकर के अंदर प्रत्येक भूत, प्रत्येक भूत सब हो गया, शरीर के अंदर जितना ये हर मास इत्यादि से लेकर के मन बुद्धि इत्यादि सब अंदर हो गया, ये दो विभाग हो गया। द्वितीय पाद में बहुत सारी व्याख्या, द्वितीय पाद को लेकर के व्याख्यान करते हैं। बहिरंत से चिंते कहा कि बाहर कह दिया अंदर कह दिया, कौन है वह के ब्राह्मण तो मध्य में नहीं है, इसका मतलब ये ना, अब बाहर है अंदर तो फिर मध्य में नहीं, मध्य अभावे प्राप्ति तो इस चराचर के बाहर है, चराचर के अंदर, अब मध्य में तो चराचर हो गया तब कहा वो भी वही अचरम चराचरम देहा भाषण भी, ये जो देहाभाष था जिसको लेकर के अंदर बाहर की कल्पना किया, ये चराचर भी तभी वो ये ब्रह्म ही वैसे है वही, जैसा रज्जु सर्पा भाषण जैसे रज्जु में सर्पा भाषा है, ऐसे उस चैतन्य स्वरूप में ये जैसा भाषण करता है, जरा भाष जो है वो आत्म स्वरूप नहीं है, थोड़ी टीका जी जिन मध्य भूतात्मक, मध्य में क्या हुआ ये भूतात्मक, इस भूत के बाहर अंदर कहा था नाना देहात्मना भाषमान, जो बहुत प्रकार के देह रूप से प्रतीत हो रहा है, प्रगट देहांतर भूतम तत्व सभ्य, वह भी जो है वह देहांतर जो है देह के अंतर्भूत वो भी देह ही, वो भी सत्य है, सत्य प्रकट नहीं है, तुम चराचर भूत जात है वो गेम कैसे होता है, वो जो तुम्हारा गेम कैसे बना ऐसा रंग सर्पाभास है। अरे जैसे सर्पाभास रज्जु है ना, सर्पाभास रज्जु से भिन्न नहीं है, ऐसे कल्पित जगत आत्मा के भिन्न से भिन्न अधिष्ठाने रज्वान कल्पित सर्पादे अंतर्भाव भावत देहाभासस्य अंतर्भाव न असत्वम मध्ये जैसे अधिष्ठान है रज्जु, रज्जु में कल्पित हुआ सर्प, वो सर्प जो है वह रज्जु में अंतर्भाव हो गया, हमने रज्जु से अतिरिक्त सर्प सर्प रज्जु देहाभास हो रहा है, कहाँ देहाभास हो रहा है सच में, तो उसके अंतर्भाव हो गया, तो इसलिए असत्वम मध्य में असत्व की शंका नहीं की जा सकता। सर्वात्मकम के सर्वेदी गृहे सर्वात्मा है यदि तो भी सभी लोगों को जान लेना चाहिए। अरे सब जी बच्चे की उसके लिए क्या तरीके था, उसको पकड़ने में क्या तरीके था, कहा तो ये है तो सब देगा और पकड़ने का साधन क्या है, हो गया था है? 16वां चलेगा। थोड़ी टीका देखिए, गेयस्य अस्तित्वे हेत्वंतरम किंच, गेय के अस्तित्व में यानी गेय है, समस्या ये है कि गेय को बता दिया कि वो न सत है न असत है, तो कैसे समझे कि गेय है, इसी विषय में ये प्रयास चल रहा है कि वह सत करके भी नहीं जान सकते, असत करके भी नहीं है, पर है, सत को भी सत्ता दे रहा है, असत का भी प्रकाश कर रहा है, ऐसा गेय है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो पहले कहा था ना सर्वमावृत्ति तिष्ठति, तो अब उसी को जो है विवरण कर रहे हैं, तो विवरण में एक बात यह है कि प्रतिदेह में आत्मभेदवादी प्रत्येक शरीर में आत्मा को भिन्न भिन्न मानता है, सांख्य भी प्रत्येक शरीर में पुरुष को भिन्न भिन्न मानता है, तो जो ये भेद दृष्टि है प्रत्येक शरीर में पुरुष को भिन्न भिन्न मानने का, इसका निराकरण करना है, क्योंकि जब कह दिया था ना कि सर्वमावृत्ति तिष्ठति, जब कह दिया ना तो प्रतिदेह में जो है आत्मा का निराकरण करने के लिए इसको फिर से कहा, दूसरे लोग वही मानते हैं कि ब्रह्म जो है जब सर्वात्मक है तो सर्वात्मक है तो चैतन्य अभिव्यक्ति सब जगह होनी चाहिए, ध्यान में आई नहीं शंका, कि ब्रह्म जब सर्वात्मक है तो ब्रह्म तो चेतन रूप है, तो चेतन रूप है तो सभी जगह चैतन्य अभिव्यक्ति होनी चाहिए, पर सभी जगह एक समान चैतन्य अभिव्यक्ति तो नहीं देखी जा रही, जड़ में कहां देखी जा रही है, स्थावर इत्यादि में कहां देखी जा रही है, तो ये जो दोष है इसलिए ब्रह्म को व्यापक नहीं मानना चाहिए, जहाँ जहाँ चैतन्यता प्रतीत होती है वहाँ वहाँ ब्रह्म को मानना चाहिए। तो प्रत्येक उपाधि में जहाँ जहाँ चैतन्यता प्रतीत हो रही है वहाँ वहाँ भेद को स्वीकार कर लेना चाहिए। व्यापक ब्रह्म को कैसे आप, यदि व्यापक ब्रह्म होता तो सभी जगह उसकी चैतन्यता स्फुटित तो होती। ये शंकाओं के निराकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभत्र च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु च। कहते हैं कि देखो विभक्तेषु भूतेषु, ये भूत जो हैं वो विभक्त हैं, विभक्त है कि नहीं, यानी इसमें विभाग का हेतु क्या है। ये देखिए नाम है विभाग का हेतु, प्रत्येक का नाम भिन्न भिन्न है, नाम में भी जो है वह भिन्नता, नाम के भेद से प्रत्येक व्यक्ति भेद मालूम हो रहा है। तो भूत जो है जितना ये प्राणी समुदाय है ये विभक्त हो गया, रूप का भेद है, रूप का भेद है, एक का चेहरा दूसरे से मिलता ही नहीं। एक माता पिता के पांच बालक हैं, एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता, माता पिता तो एक ही है। तो रूपगत भेद भी है और गुणगत भेद है। देखो एक पांच भाई हैं पर एक का गुण दूसरे से नहीं मिलता, एक में कुछ गुण है ये दूसरे में दूसरा है, एक जो है अच्छा इंजीनियर हो गया तो एक अच्छा डॉक्टर हो गया है, एक जो है बड़ा निष्ठावान हो गया, एक शराबी हो गया, एक साधु हो गया। तो गुणगत भेद भी देखा जाता है, तो नामगत भेद देखा जाता है, रूपगत भेद जित के देखा जाता है, गुणगत भेद भी देखा जाता है, क्रियागत भेद भी दिखाई देता है। कोई बाएं हाथ से लिखता है तो कोई दाहिने हाथ से लिखता है, क्या कहा जाए, तो क्रियागत भेद भी दिखाई देता है। तो ये सब भेद हैं, जातिगत भेद तो देख ही रहे हैं, ये मनुष्य है, ये असुर है, ये देवता है, ये पशु है, ये पक्षी है, जातिगत भेद भी अनेक है। कितने जाति के जीव हैं, अपने अर्थ कहते 84 लाख जातियां, 84 लक्ष जाति, इसमें पानी में जीवों की ही कितने 12 लाख या कितनी जो है तो जलचरों का भेद, 10 लाख देखो जलचरों में भेद है, बंदरों में बहुत भेद है। कितने प्रकार के बंदर आप देखिए अजायब घर में कभी जाकर है, 4 लाख बंदर जाति में भेद, इतने प्रकार के बंदर 4 लाख भेद। तो इस प्रकार के जो है भेद देखे जाते, जातिगत भेद भी बहुत प्रकार के हैं। इसलिए कहा भूतेषु, भूतेषु माने ये विभक्त है, विभक्तेषु भूतेषु, तो नाम रूप गुण क्रिया जाति स्वभाव, स्वभाव भी देख लो सबका भिन्न भिन्न स्वभाव है, एक का स्वभाव दूसरे से नहीं मिलता, थोड़ा बहुत बड़े ही मिल जाए फिर भी विशेषता तो रहती, एक का अंगूठा का निशान दूसरे से नहीं मिलता है, एक की वाणी दूसरे से नहीं मिलती, एक की लेखनी दूसरे से नहीं, लेखन जो है अक्षर, अक्षर देख के पता लग जाता कौन व्यक्ति इसका व्यवहार है। वो कभी कभी हम लोग भेड़ देखते हैं तो सब भेड़ एक ही समान मालूम होती है, और गड़ेरिया को सभी भेड़ की पहचान बिल्कुल अलग अलग, ये विभक्त है जगत। जगत जो है वो विभक्त है, लेकिन एक विलक्षणता ये है कि विभक्तेषु भूतेषु, ऐसा समझिए, विभक्तेषु भूतेषु अविभक्तम, उसमें अविभक्त है एक तत्व, अविभक्त है। जो अधिष्ठान भूत तत्व है वो कैसा है? अविभक्त है। जैसे घटाकाश मठाकाश इत्यादि जो है तमाम प्रकार की उपाधियों से प्रतीत होने वाला जितना भेद है उसमें आकाश अविभक्त, रस्सी में जितनी भी कल्पना आप कर लो, सर्प की कल्पना कर लो, धारा की कल्पना कर लो, जितनी भी कल्पना कर लो उसमें रस्सी अविकल्प है। एक पर्दे पर जितने भी प्रकार के चित्र देखते जाओ, एक देखो, दूसरे देखो, तीसरे देखो, बीसों वर्ष तक देखते जाओ, पर वो पर्दा जो है वो अविभक्त है, अनेजत है, उसमें कोई स्पंद हुआ नहीं। इसी प्रकार विभक्तेषु भूतेषु अविभक्तम, ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत जो विभिन्न जो है भूत हैं, इनमें अहम करके प्रतीत होने वाला जो है ना, शुद्ध अहम करके प्रतीत होने वाला जो पदार्थ, वह पदार्थ एक ही है।